აჭარის მოსახლეობის სიხარული დიდხანს არ გაგრძელებულა. ბათუმში უკვე დაიწყო და ყოველდღე მიმდინარეობს კონცერტები ქართული ესტრადის ვარსკვლავების მონაწილეობით. მოგესალმებით ღამის შოუ დათო გოგიჩაიძესთან ერთად და მე მონოლოგის დასაწყისშივე მინდა ყურადღება გავამახვილო აი სხვადასხვა ტელეარხებზე რომ რაღაც გარკვეული შეზღუდვები გამოჩნდა, ანუ აი წრეში ჩასმული რაღაც რიცხვებს რო ვხედავ ხოლმე, აი 18 რვაწერია, ეს ნიშნავს რომ 18 წლამდე არ უნდა უყურონ, 15 რვაწერია 15 წლამდე არ უნდა უყურონ და ასე შემდეგ. ნავარაუდებია რომ ამ რიცხვების გარდა კიდევ გამოჩნდება ქართული ასოები სხვადასხვა შეზღუდვებისათვის. ასე მაგალითად ღამის შოუს მსვლელობის დროს გამოჩნდება ესე იგი წრეში ჩასმული ქართული ასო გერა ბ, რომელიც ნიშნავს იმას, რომ ამ მომენტში ღამის შოუში ბენდი უკრავს და სახიფათოა. იმედის სერიალების დროს ნავარაუდებია რომ გამოჩნდება ასობგერა შ, ქართული ასობგერა შ, რაც იმას ნიშნავს, რომ შეხმარებულებმა არ უნდა უყურონ იმედის სერიალებს იმ მიზნით, რომ სექსზე როგორც ასეთზე გული არ აუცილებლად საერთოდ. ხოლო რაც შეეხება აჭარის ტელევიზიას, აჭარის ტელევიზიაზე ეს პრაქტიკა უკვე დიდხანს არსებობდა. იქ ჩვენ ყოველთვის ხედავდით ასობგერა ას, რაც იმას ნიშნავდა, რომ აჭარის ტელევიზიას არავინ არ უნდა უყუროს ასლან აბაშიძის გარდა. აგრეთვე არ შეიძლება გვერდი აუარო ტელეკომპანია მზის ოპერატიულობას. რა ისინი ყოველთვის ამბობენ, რომ მზის გადამღები ჯგუფი იყო პირველი, რომელმაც დააფიქსირა ესა თუ ის ფაქტი და ასე შემდეგ. და ეს მართალიც არის, რა მე მინდა დავეთანხმო, იმიტომ რომ ბევრი ასეთი ფაქტი დააფიქსირდა. მაგალითად, ის გადაცემა რომ აქვს არჩევანის ზღვარზე, ერთი ასეთი ფაქტი დააფიქსირდა, იქ სტუმარი რო უზით ზევით, რა იქ ანტრესოლი რო აქვს გაკეთებული და იქ რო სტუმარი ზის, ის სტუმარი ჩამოვარდა. там здесь гадамღები ჯგუფი იყო პირველი ვინც ეს დააფიქსირა. უმრის ჩამოვარდა. აგრეთვე კიდევ აქვს მათ უნიკალური კადრები, რომლებიც ესე იგი ზის გადამღებმა ჯგუფმა პირველმა დააფიქსირა, ეს იყო ქორწილი, შალვა ბანძელაძის ქორწილი. ეგ მოხდა ერთი ასეთი ფაქტი, რომ პატარძალი, როდესაც საცეკვაოდ გადიოდა, ესე იგი თვალი წაუვიდა კოლგოთზე ამ პატარძალს და ესე იგი მზის ოპერატორი იყო პირველი, ვინც ეს ფაქტი დააფიქსირა. მართალია ეს ოპერატორი იმდღეს ისვენებდა, შაბათი დღე იყო, მაგრამ მისი პროფესიისადმი ესე იგი ერთგულების გამო იგი აღმოჩნდა შაბათ ქორწილში. და აგრეთვე ბოლოს მინდა აღნიშნო ერთი ფაქტი, ეს პოლიციის განყოფილება რომ დაიწვა, ეს ფაქტი მართალია პირველი რუსთავი ორმა დააფიქსირა, მაგრამ ზის გადამღები ჯგუფი იყო პირველი, რომელმაც დააფიქსირა, რომ ეს ფაქტი პირველმა რუსთავი ორმა დააფიქსირა. მოგეხსენებათ, რომ ამ რამოდენიმე დღის წინ მოსკოვში დაიმართა ვლადიმერ პუტინის ინაუგურაციის ცერემონიალი, სადაც ცნობილია, რომ დაპატიჟებულნი იყვნენ რუსეთის და საბჭოთა კავშირის ყველა ყოფილი ხელმძღვანელი. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ზოგიერთი ვერ მივიდა ამ ცერემონიალზე სხვადასხვა მიზეზების გამო. მაგალითად, ვერ მივიდა ანდროპოვი, რადგან მკვდარია, ვერ მივიდა გორბაჩოვი, რადგან მას ამ დღეს ლექცია ჰქონდა სანტიაგოს უნივერსიტეტში თემაზე ცივი ომი და ბუღალტერია, და ვერ მივიდა ბორის ელცინი, რომელმაც მიზეზად დაასახელა, რომ მეზობლის ბავშვის დაბადების დღე არისო და რა მინდა ინაუგურაციაზეო, არაკი აქაც იქნებაო. აჭარის თემას რაც შეეხება, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ყოფილი მეთაური, როგორც მოგეხსენებათ, ჩავიდა მოსკოვში და აჭარის ყოფილ ლიდერს მოსკოვში აეროპორტში დახვდნენ საქართველოს ყოფილი უშიშროების მინისტრი, ყოფილი პრეზიდენტის ყოფილი წუნებული ქვემო ქართლში და სხვა ყოფილი ოფიციალური პირები. აეროპორტში, ესე იგი ასლან აბაშიძეს კითხვა დაუსვეს უახლოესი გეგმების შესახებ და ასლან აბაშიძემ უპასუხა, რომ წიგნი მინდაო გამოუშვაო. ანუ მე მინდა რომ შევარნაძეს მიუბაძო და წიგნი გამოუშვა მეცო. ნავარაუდებია რომ ეს წიგნი იქნება მომცრო ზომის ბროშურა 4 ფურთლიანი ძირითადად ნახატებით გაფორმებული და იქნება აგრეთვე რაღაც ტექსტიც, მცირე ზომის ტექსტი, 9 წინადადებიანი ტექსტიც, რისთვისაც ახლანაბაშიდან უკვე დაიქირავა 86 კორექტორი. შემდეგ იგი აგრეთვე რუს ჟურნალისტებსაც გაესაუბრა და მათ ასეთი რამ განუცხადა. აკა я разойдусь с адамом. Я вам сказать, что я очень счастливый человек, ибо буду жить у вас и говорить на мою родительскую языку. Рад шехеба Аслан Абашидзис конебас, რომელიც მან აჭარაში დატოვა, რამდენიმე ვერსია იმის შესახებ, თუ როგორ განაწილდება ეს ქონება. Ну, ერთი ვერსია, რომ აუქციონის წესით გაიყიდება, მეორე ვერსია, რომ ესე იგი, ეს კომპიუტერებს გადასცემენ სკოლებს აჭარის განათლების დონის ამაღლების მიზნით. ამ ჰამერებს დანიშნავენ მარშრუტზე ქობულეთი, ხულო, ქობულეთი ადგილობრივი მოსახლეობის ტრანსპორტირების პრობლემის მოგვარების მიზნით, ხოლო თხებს შეაჯვარებენ სირაქლემებთან ისე გართობის მიზნით. მონოლოგის ბოლოს კი მინდა გითხრათ, ჩემი აზრით როგორ განაწილდება ეს ქონება, ჩემი აზრით, როგორც ყველა ფერს საქართველოში ამ ქონებასაც ალბათ ბადრი პატარკაციშვილი იყიდის. იგი ალბათ, ესე იგი, ამ ჰამერებს იყიდის თავისი არტიმედის მომღერლებისათვის, ამ ჯავშნიან ჰამერებს, კომპიუტერებს იყიდის თავისი ტელევიზიისათვის, ტელეიმედისათვის, ხოლო არტისა და ცოტნე ბაკურიას კი ცირკისათვის.